Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Les bandes més populars de finals dels 70 i dels 80. Només dos membres de la banda continuen des d'aleshores. Alguns dels passats ja han mort. Són en Debbie Page i en Steve Lukather. Era la banda que ens arribava des de Los Angeles, formada per alguns dels millors músics d'estudi que existien en aquells moments. Aquest va ser un dels seus grans èxits, la cançó anomenada Africa. La banda es deia Toto. Seguim amb Mr. Mister, Broken Wings. Why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last, I fear, unless I make it all too clear. I need you so. When we hear the Parlàvem d'una banda, bé, ara mateix, des del mateix lloc, escoltàvem amb una altra, que també es va fer prou famosa des del 80 i fins al 90, i que el 2010 va tornar al món de la música. Eren Richard Page, Steve George i Pat Mastelototo, amb la companyia també en el passat de Steve Harris, i una altra banda de Los Angeles, era Mister, amb aquesta cançó, una de les destacades de la seva discografia que acabem de sentir en el nostre espai. Journey ens aportarà ara el Don't Stop Believing, no paris de creure ni un moment. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Living just to find emotion. Thank you. Música dels 80 i música disco italiana dels èxits en aquell país, amb Kinky Go i I'm a Winner. Abans, a la carta ens aportaven una versió ben especial, a la carta, lògicament, del tema Tell Him. Estem a la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Seguim amb Sherry Boom. Aquesta és la cançó que ens aporta en John Cougar Mellencamp, dels èxits de l'any 1988 i un dels meus favorits de tota la història. Eric Clapton, I'm After Midnight. Midnight, des d'una recopilació del 1988 que es deia Crossroads, amb el seu primer volum, amb quatre discos, ens aportava aquest magnífic tema Eric Clapton. Abans, se'ns ha colat entremig la música d'en Bruce Willis, que es deia Respect Yourself, des del 1987. Aquí tenim més música de la que ens agradava ballar a les pistes, música característica del que se'n deia l'Italo Disco, ok? P. Lion, Happy Children. We'll be right back. Estàs escoltant La Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Temes diferents, músiques que ens acompanyen amb aquest ja recte final del programa d'aquesta setmana. Amb la nostra segona part de La Factoria dels 80 ens queden 15 minuts de show. I després de PLI on Happy Children hem escoltat de Daryl Hall i Joe Noitz amb Miniature, Jen Chandler, la seva cançó que ens acompanyaven amb aquests rimes tan ballables, aquest Get Down, i també ho faran John Cafferty and The Beaver Bro, On the Dark Side, estem a la part fosca. Aquest va ser un dels èxits de l'any 1984. The dark side's calling out of the misery. She'll never know just how I feel. From out of the shadows she walks like a dream. Make me feel crazy, make me feel so mean. Nothing gonna save me from the love that's blind. Slip to the dark side and cross out.

sentiu aquesta música de fons? Doncs és la que ens marca el nostre déu, amb la música que ens aportava gent fantàstica, com Mike and the Mechanics, All You Need, es deia la cançó Is a Miracle, tot el que necessites és un miracle. Era una cançó fantàstica, que també era un gran èxit en el seu moment, des del 1986. I després el que hem tingut és aquest començament de la cançó de I-E-O-U, You, bàsicament, amb Freeze, i que també ens portava una de les cançons que més es podien ballar aleshores. Tururururum. Ai, Déu meu, quins records. El Bacardí en cola i tantes altres coses, com els destornilladors. Els lents, on t'hem deixat els lents? Alguna vegada els hauríem de recuperar. Molt bé, doncs, família, fins la propera. Ha estat un plaer acompanyar-vos arreu de Catalunya amb aquest espai 80's Factory, la factoria dels 80. Que disfruteu i fins ben aviat. Vagi molt bé. Factoria dels 80, un espai amb Rafael Corbí per recordar la música de tota una generació, la música internacional i americana en especial, de tota la gent que ens vol acompanyar, des de finals dels 70 fins a principis dels 90. Aquesta és la teva música, la Factoria dels 80.